Wracasz, dokądkolwiek jedziesz. McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie. Wybitny artysta zmarł rano w wieku 86 lat. W kancelarii premiera trwa posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesza swoją kampanię wyborczą w związku z pandemią. Wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie, powiedział przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy profesor Franciszek Ziejka. Uroczysta ceremonia pogrzebowa i złożenie prochów w sarkofagu, który zostanie zbudowany, nastąpi po ustąpieniu przeszkód związanych z pandemią koronawirusa, podkreślił profesor. Krzysztof Penderecki zmarł dziś rano w Krakowie po ciężkiej chorobie, miał 86 lat. Polska poniosła wielką i niepowetowaną stratę, powiedział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Czerpał z polskiej kultury, swojej twórczości, także z polskiej religijności. Jego największe dzieła, Credo, Pasja według świętego Łukasza czy Rekwiem Polskie są tego dowodem. Był także wielkim polskim patriotą. Zawsze podkreślał, że dla niego Polska jest najważniejsza, dlatego nigdy nie chciał mieszkać poza Polską, mimo że był przecież twórcą światowego formatu. Wraz ze śmiercią Krzysztofa Pendereckiego dobiegła końca wielka epoka w muzyce polskiej. Tak o śmierci wybitnego kompozytora mówi dyrygent Łukasz Borowicz. Były dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej i asystent Krzysztofa Pendereckiego podkreśla, że był to niezwykle wszechstronny twórca. Byłem świadkiem kolejnych premier, kolejnych wielkich sukcesów profesora i zawsze byłem pełen podziwu, dlatego że profesor potrafił osiągnąć sukces na wszelkich polach działalności muzycznej, na polu muzyki operowej, muzyki oratoryjnej, muzyki symfonicznej. Jest jednym z najwybitniejszych symfoników w historii. Po 19:00 zapraszamy do wysłuchania w Trójce trzeciej symfonii, Symfonii Pieśni Żałosnych pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Koncert odbył się 29 listopada 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Od 5 godzin obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa przekazują premierowi Mateuszowi Morawieckiemu minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Powiedz, o czym konkretnie rozmawiają uczestnicy spotkania? Szczegóły tego posiedzenia powinniśmy poznać niebawem. Według zapowiedzi ma je przekazać szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na razie wiadomo, że spotkanie dotyczy osób objętych kwarantanną, sytuacji na granicach i ostatnich decyzji podjętych przez rząd. Zespół omawia też sytuację epidemiologiczną w kraju, zwłaszcza liczbę nowych przypadków zakażeń koronawirusem. A tych jest więcej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 54 kolejnych zakażonych. W sumie w Polsce stwierdzono 1771 przypadków. 20 osób zmarło. Najnowsza informacja dotyczy 82-letniego mężczyzny, który zmarł w szpitalu w Raciborzu na Śląsku. Był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Mówiła Paulina Kurek. Dziękujemy za te relacje. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska całkowicie zawiesza swoją kampanię wyborczą. Będę zajmowała się tylko tym, co dotąd, czyli będę realizowała zadania, które stoją przed posłem, zadeklarowała podczas konferencji przed Sejmem. Wcześniej wicemarszałek Izby wezwała do bojkotu wyborów. Apeluję do wszystkich, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja. Napisała w liście otwartym opublikowanym na Facebooku. Powodem jest zagrożenie, jakie niesie koronawirus. Wczoraj w TVP Info Andrzej Duda powiedział, że jeśli epidemia będzie przybierać na mocy, termin wyborów prezydenckich może być nie do utrzymania. Prezydent zaznaczył, że liczy jednak na to, że głosowanie uda się przeprowadzić spokojnie w wyznaczonym czasie. W tych trudnych chwilach zachęcamy. Zostań w domu i ćwicz z Trójką. Dr Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Uniewskim z naszej redakcji sportowej demonstrują serię ćwiczeń rozciągających do wykonywania w domu. I jak Państwo zobaczą, do ich wykonania wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi Krzysztof Uniewski.

straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Minut po godzinie 16. Tu Trójka, proszę z nami zostać, proszę siedzieć w domu. Tomasz Gorazdowski, to ja apeluję do Państwa o to. Jednocześnie, jako że w niedzielę często mówimy o sporcie, to chciałbym zaproponować Państwu jak najbardziej zmagania sportowe, wszystkie zgodne z zaleceniami, których należy się trzymać teraz przy okazji koronawirusa. Otóż proponuję wystartować w Mistrzostwach Polski, konkretnie w Pucharze Polski, ale o szczegółach porozmawiam z panem Radosławem Jedynakiem, prezesem Polskiego Związku Szachowego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie Radosławie, zachęcamy wspólnie, bo pan zaraz również, do tego, by zakasać rękawy i wystartować w oficjalnym, internetowym, podkreślamy, Pucharze Polski w szachach, który rozpocznie się dzisiaj. Proszę powiedzieć o wszystkich szczegółach. Kiedy, jak się można zgłaszać, na co trzeba liczyć, a na co można liczyć w takim internetowym, oficjalnym szachowym turnieju? Przede wszystkim jest to bezprecedensowy turniej, czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Z uwagi na obecną sytuację w Polsce i na świecie postanowiliśmy, że przeniesiemy wszystkie rozgrywki do internetu. Szachy są uniwersalną, jedyną albo jedną z bardzo niewielu na świecie, które można też uprawiać przez neta. Nie trzeba ćwiczyć gdzieś na zewnątrz, nie trzeba wychodzić z domu. A że gra jest niesamowicie popularna, to rozgrywki przed monitorem przyciągają tysiące ludzi. W naszym klubie szachowym, który powołaliśmy dopiero parę dni temu, w klubie Polskiego Związku Szachowego, mamy już około 5000 osób teraz, które prawdopodobnie wystąpią w turnieju. Turniej odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:00. Najlepiej wejść na stronę na Facebooka, na fanpage Polski Związek Szachowy i tam są wszystkie detale. I co jest ważne, my to robimy, to jest absolutnie, rejestracja jest bezpłatna. Jest to z myślą o amatorach, o ludziach, którzy nigdy jeszcze nie grali w szachy w internecie. Mówimy, że w Polsce kilka milionów ludzi zna zasady gry w szachy, a niekoniecznie gra w turniejach na żywo, bo pewnie się komuś nie chce wyjść z domu, czy pewnie z wielu przyczyn. Natomiast w internecie może zagrać absolutnie każdy. Nie ma żadnych wymagań, żadnych kryteriów i to jest ewenement, bo taka impreza może się już nie powtórzyć, gdyż jest to turniej rangi Pucharu Polski, czyli to jest oficjalna impreza związku sportowego. Nawet, panie prezesie, życzymy sobie, żeby takie sytuacje nie musiały się powtarzać. Turniej zaczyna się o 18:00, zgłaszać się można do 17:00, tak? Zgłaszać się można nawet i do godziny 18:00, ale od 17:00 otwieramy listę zapisów. I do 18:00 można się zapisywać. Jest cała godzina na zapisy, żeby się zapisać. Jest cała godzina czasu na to, ale no radę zapisać jak najszybciej, może być duży tłok, ale to zapisanie się nie trzeba wypełniać żadnych formularzy, druków, czy przechodzić jakiejś akceptacji. Może się każdy, kto zaloguje się w kafejce internetowej, Czescom, z którą razem to współpracujemy, od razu możesz zapisać się do tego turnieju. Mówię, najlepiej wejść przez fanpage Polskiego Związku Szachowego na Facebooku. Jaka jest... Związek Szachowy. Tak, przepraszam, proszę mówić. Tak, no mówię, to jest najprostsza, najszybsza metoda rejestracji, najłatwiej się w ten sposób dostać i to trwa pewnie od 1 do 3 minut, w zależności jak ktoś jest obrotny w tych internetowych wypełniankach, ale to jest no, instant, że tak powiem. Można natychmiast dołączyć. Czy jest szansa, że w pierwszej partii trafimy na mistrza albo arcymistrza i nasze marzenia o zaistnieniu w Pucharze Polski legną w gruzach? To tak nie do końca jest, bo można tutaj przegrać i jeszcze kontynuować grę, ale jestem przekonany, że w turnieju weźmie udział wielu polskich arcymistrzów, no gdyż to jest, będzie bardzo ciekawe, bardzo, jest to bardzo ciekawy event i wiele osób potwierdziło swój udział. Sam w nim wezmę udział i też jestem arcymistrzem i z przyjemnością wezmę w nim udział, tak? Więc no można równie trafić, ale pamiętajmy, że weźmie udział najprawdopodobniej kilkaset osób, jak nie ponad 1000. No zobaczymy, jaka będzie ilość, bo tego jeszcze nie wiemy. Natomiast będą też słabsi zawodnicy, będą od poziomu amatora do poziomu do najlepszych profesjonalistów w kraju. No i to trochę tak działa, że jak się przegra, to można w następnej rundzie trafić już na kogoś słabszego i z nim już wygrać. A przede wszystkim nie należy się niczego obawiać. Internet jest anonimowy, można się sobie nika wymyślić dowolnego i pod nim szarżować, tak? Nie ma tutaj obowiązków jakiejś rejestracji, zmienia nazwiska, jakiejś tam data urodzin, czy czegoś. Zupełnie takich, nie ma takich rzeczy. Tylko jeżeli się wygra nagrodę, trzeba się wtedy ujawnić. Panie prezesie, wszyscy grający w szachy wiemy, że granie ze słabszymi od siebie nie daje żadnej satysfakcji, że właśnie frajdą jest granie albo z tymi, którzy grają przynajmniej tak samo jak my, a najlepiej z lepszymi, bo wtedy jest szansa, że czegoś się nauczymy. No i dzisiaj w tym Pucharze Polski dla osób, które w szachy grają sporadycznie, to jest właśnie taka szansa, żeby zmierzyć się z lepszymi i zobaczyć, jak to jest. Tak, to jest bardzo rzadka szansa, bo z reguły arcymistrzowie grają ze sobą w turniejach arcymistrzowskich, czasem na 10 graczy, 10 arcymistrzów. To jest typowa sytuacja, najlepsi grają z najlepszymi, to żaden plendor grać ze słabszym, tak się nie robi. Nikt tak samo w każdym innym sporcie, ja nie wierzę, żeby w piłce nożnej czy gdzieś nie chciały te drużyny grać naprawdę z jakimiś dużo słabszymi. Tak samo jest też w szachach, ale formuła tego turnieju jest wyjątkowa, z racji tego, że jest to turniej inauguracyjny. I tutaj każdy może grać z każdym. Nie ma też żadnego kryterium wieku. Może zagrać 3-letnie dziecko. Sam się nauczyłem grać szachy, mam 3 lata. Może zagrać 3-latek, może zagrać 90-latek. Takie partie czasami się zdarzają nawet na żywo. I tu mówię, nie ma żadnych kryteriów, w tym obostrzeń. I to jest, dlatego to będzie ciekawe. Szukamy optymistycznych fragmentów życia w walce z koronawirusem. No to właśnie jeden taki znaleźliśmy. Puchar Polski w szachach, który dziś od godziny 18. Panie Radosławie, jeszcze raz na koniec przypomnijmy, wchodzimy na Facebooka na przykład Polskiego Związku Szachowego i tam się rejestrujemy. Tak, i tam już jest link do rejestracji i to jest bardzo proste i nie ma tak, dokładnie tak. I to się wpisuje w naszą akcję, zostań z trójką w domu i można spędzić ten czas aktywnie, a może ktoś wygra, sam bym zagrał, gdyby nie fakt, że jestem tutaj do godziny 19. Radosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego, zapraszam. Panie Radosławie, dziękuję i dziękuję cóż, bardzo. Życzę połamania wieży. Dziękuję.

16:26. W mailu pytają państwo, dlaczego nie ma i nie było i nie będzie trzeciej strony medalu, pyta pan Maciej. Pani Alicja z Płocka pisze, chciałem zapytać, dlaczego nie ma audycji Marcina Kedryńskiego, dlaczego nie ma siesty. No dlatego, że dzieje się na świecie tak, jak się dzieje. Ramówka Trójki została zmieniona i pracujemy w trybie awaryjnym. Skończy się to wszystko i wszystko wróci do normy. Te audycje wrócą. Zatem trzymajmy kciuki, żeby to trwało jak najkrócej i dbajmy o siebie. Bądźmy w domu, nie narażajmy siebie i innych. Bo koronawirus zaatakował cały świat. Gdybyśmy zajrzeli w najbardziej możliwie daleko oddalone miejsce od Polski, na drugą stronę świata, wylądowalibyśmy w Nowej Zelandii. Dalej już się nie da. Jak Nowa Zelandia radzi sobie, czy ma kłopoty, czy odizolowanie robi swoje? W zeszłym roku, kiedy byłem i podróżowałem po Nowej Zelandii, spotkałem pracujących tam Polaków, Zosię Miga, czyli Wojtka Górnego. Zadzwoniłem do nich teraz zapytać, jak się sprawy mają. Nowa Zelandia leży troszkę na uboczu świata, tak więc my od kilku tygodni obserwowaliśmy to, co dzieje się w Stanach, w Europie i dopiero na początku tego tygodnia dotknęło nas to tutaj. Już pod koniec zeszłego tygodnia były pewne sygnały, że są tu pierwsze przypadki w kraju, że pewno niedługo, niebawem rząd wprowadzi jakieś obostrzenia. No i w poniedziałek na konferencji prasowej premier ogłosiła tak zwany trzeci stopień, czyli mogą być odbywane tylko niezbędne podróże i ludzie po 70 roku życia muszą zostać w domu. I tego samego dnia zostało ogłoszone też wprowadzenie czwartego stopnia od środy, czyli czwarty stopień, to znaczy, że mogą być otwarte tylko usługi niezbędne do życia, czyli tak naprawdę sklepy spożywcze, podstawowe usługi transportu. Po wprowadzeniu tego czwartego stopnia można było zauważyć pewną panikę. Ludzie obrygali sklepy spożywcze, stacje benzynowe, nie było benzyny praktycznie w całych miastach, ludzie jeździli do innych, ale uważam, że tak sytuacja w porównaniu do innych krajów była tutaj naprawdę spokojna. Głównie chyba ze względu na to, że jest mniej ludzi. Nowa Zelandia to zaledwie 5 milionów ludzi rozproszonych na dwóch wyspach i po prostu ten popłoch, ta panika była zdecydowanie łatwiejsza do opanowania. Warto wspomnieć też o tym, że wielu Nowozelandczyków żyje z dala od miast, są w dużym stopniu samowystarczalni, mają własne ogródki z warzywami, ziołami, zwierzęta, nie są tak bardzo zależni od sklepów spożywczych czy całego łańcucha dostaw, ale mimo wszystko na ulicach pojawiły się patrole policyjne, pływają również łodzie policyjne wzdłuż wybrzeża i sprawdzają, czy ludzie na pewno trzymają się przepisów i zaleceń rządu. Dyscyplina ponad wszystko. Fakt, że tam, szczególnie na południowej wyspie, jest dużo miejsca, w których łatwiej nikogo nie spotkać, niż spotkać. Mamy już 500 przypadków zachorowań, ale no od środy wszyscy grzecznie zostają w domu, natomiast widać, że znacznie wzrosło to napięcie wśród ludzi. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to ogromne zaufanie do rządu i do pani premier. Widziałam ankietę, w której pytano właśnie Nowozelandczyków, czy są zadowoleni i usatysfakcjonowani z kroków, które poczynia pani premier i rząd w związku z tą epidemią koronawirusa i na dzień 22 marca aż 60% osób odpowiedziała, że jest usatysfakcjonowana. Nowozelandczycy mają bardzo duże zaufanie tutaj do rządu. Ponadto rząd od razu wyszedł z ofertą wsparcia finansowego dla biznesów, które właśnie najbardziej ucierpią i zaoferowali aż ponad 12 miliardów nowozelandzkich dolarów, które mają wesprzeć gospodarkę w tym ciężkim czasie i w tym ponad połowa zostanie przeznaczona na biznesy bezpośrednio dotknięte przez tą sytuację, czyli głównie biznesy turystyczne i pieniądze te mają też zostać przeznaczone na płace poszczególnych pracowników. Także myślę, że każdy się czuje w miarę bezpiecznie też pod kątem finansowym, ponieważ no, rząd tutaj bardzo, bardzo stara się pomóc wszystkim. Pani premier ma też takie podejście bardzo otwarte do ludzi i często z nimi rozmawia. Na Facebooku była dostępna live i można było zadawać jej pytania. Jest tyle pozytywnych komentarzy i tak ludzie bardzo jej dziękują. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dopiero mamy czwarty dzień kwarantanny i myślę, że ludzie się bardzo mocno do tego stosują, szczególnie właśnie ze względu na to zaufanie do rządu i do pani premier. Pamiętam panią premier Ardern, jak zachowywała się i jak działała podczas zamachów w Christchurch w zeszłym roku i trzeba przyznać, że byłem pod wrażeniem. Turystyka, w nią koronawirus uderza najbardziej. A jak w Nowej Zelandii? Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w Nowej Zelandii. Zamknięcie granic i zamknięcie wszelkich usług hotelarskich, gastronomicznych niestety bardzo mocno wpływa na kraj. Aż 8,5% ogółem zatrudnionych osób w kraju to ludzie pracujący w turystyce. Tak więc ten przestój teraz mocno dotknie Nową Zelandię. Ale mimo wszystko ludzie doceniają fakt, że wirus przyszedł tutaj tak naprawdę pod koniec sezonu letniego. Został zaledwie miesiąc do oficjalnego jego zakończenia. Zaledwie miesiąc strat, a nie jak ma się to w przypadku Hiszpanii czy Włoch, praktycznie cały sezon. My sami pracujemy w turystyce. Już kilka tygodni temu dostawaliśmy dosyć dużo anulacji bookingów, kiedy zamykano granice innych krajów i ludzie po prostu musieli odwoływać loty, albo te loty były odwoływane. Po poniedziałkowej konferencji praktycznie wszystkie rezerwacje zostały odwołane. Po tym poniedziałku zaczęliśmy się szykować do zamknięcia. Cała branża hotelowa określa to zjawisko wcześniej zimą. My mieszkamy przy hotelu, z dala od ludzi, z dala od miasta, więc dla nas wiele się nie zmienia. Pracodawca nadal gwarantuje nam jakieś godziny pracy związane z właśnie pracami zimowymi, więc mamy to szczęście, że jeszcze zarabiamy pieniądze, mamy dach nad głową, jedzenie. A co do reszty ludzi pracujących w turystyce, wiemy, że rząd oferuje pomoc i zapomogi dla sektoru turystycznego, chcąc utrzymać te wszystkie miejsca przy życiu i być gotowym na kolejny sezon pod koniec tego roku kalendarzowego. Teraz większość firm, nie tylko z sektora turystycznego, stara się o tak zwane zapomogi od rządu. Są też programy, które kwalifikują cotygodniową wypłatę dla pracowników w wysokości $585 i jakieś zastrzyki gotówki dla bezpośrednio do firm. Słyszeliśmy, że sam proces jest dość skomplikowany, ale specjalne środki z budżetu zostały uruchomione i teraz tak naprawdę czeka wszystkich sporo papierkowej roboty. Zosia Migacz i Wojtek Górny prosto z Nowej Zelandii. Dziękuję, trzymamy kciuki za drugi koniec świata, bo przecież w przypadku walki z tą zarazą to każdy punkt na świecie jest tak samo ważny. Wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie. Już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać i jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok. pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tu Trójka, byliśmy jakiś czas temu na drugim końcu świata, w Nowej Zelandii, która przecież turystyką stoi. Teraz mamy połączenie z panem Filipem Frydrykiewiczem, redaktorem prowadzącym działu Turystyka w Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry. Panie Filipie, chciałem pana zapytać jako znawcę tematu, co będzie z turystyką i z przemieszczaniem się ludzi, z odpoczynkiem, z różnego rodzaju rzeczami związanymi z turystyką. Potem no, musimy pospekulować, jak już koronawirus zejdzie do podziemia, jak poradzimy sobie z nim, bo nie bardzo mi się wydaje, że wszystko z dnia na dzień wróci do normy, po prostu wsiądziemy w samolot i pojedziemy, bo może okazać się, że w miejsca, które planowaliśmy, żeby pojechać, po prostu nie można pojechać, bo już ich nie ma. No te miejsca, mam nadzieję, nie znikną. Nie mówię o Tajlandii czy Meksyku, ale na przykład mały rodzinny hotelik gdzieś na wybrzeżu Chorwacji może okazać się, że trudnych czasów ekonomicznie nie przetrzymał. Do tego zmierzałem. Tak może się zdarzyć. No, tak jak pan wspomniał na początku, to są daleko idące, możemy tylko spekulować. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę dużo jeszcze jest niewiadomych. Nie wiadomo przede wszystkim, kiedy się odrodzi ten ruch. Mamy nadzieję, patrząc na te rejony świata, Chiny, gdzie nastąpiła kulminacja, a potem koronawirus niejako się wycofał, udało się go opanować, że i u nas w Europie taka sytuacja nastąpi. Wtedy można by myśleć o tym, że pierwsze samoloty mogłyby w czerwcu wystartować, ale na pewno będą nieliczne, na pewno będzie te tak zwane programy biur podróży będą okrojone, a i te samoloty będzie biurom podróży trudno wypełnić. Z tym się musimy liczyć na początek. Na to się składa kilka już dzisiaj przewidywalnych efektów, raczej takich leżących w sferze psychologii. To znaczy tak, po pierwsze raczej przewidujemy, że turyści, jeżeli już odmrozi się ten ruch, będzie potrzeba, bo jest potrzeba jednak wypoczywania. Nawet dzisiaj widzimy, że jeżdżą nad morze, chociaż się prosi, żeby się nie gromadzili. Że najpierw ruszą w Polskę, najpierw będą się czuli bezpieczniej i blisko domu, więc na początek liczymy na to, że ruch krajowy, ruch turystyczny w kraju odżyje. W drugiej kolejności oczywiście będą chcieli realizować swoje marzenia, swoje wycieczki, swoje wakacje zagraniczne. Ale wtedy będą też patrzeć na to, jak dany kraj był mocno dotknięty koronawirusem. I tutaj no niestety musimy patrzeć na to, że Włochy, że Hiszpania będą dłużej wyłączone niż nawet, nie wiem, Tunezja czy Grecja. Też jeszcze nie wiemy, jak to się wszystko rozwinie, tak? Ale na to, co dzisiaj wiemy o tych krajach. A może Albania, gdzie jest najmniej tego koronawirusa, najmniejsze, powiedziałbym, zagęszczenie, wysforuje się na pierwsze miejsce. A może Bułgaria, więc to jest taki element. I trzeci element jest taki, na ile ten cały kryzys gospodarczy dotknie naszą gospodarkę, dotknie nasze społeczeństwo i ile nam zostanie pieniędzy w kieszeni. Obserwowaliśmy w ostatnich latach no, taki żywiołowy rozwój turystyki i tej krajowej, i tej wyjazdowej, i tej przyjazdowej. Ludzi było stać na coraz więcej, na coraz lepsze wakacje, na coraz bardziej, powiedzmy, egzotyczne, dalekie. To prawdopodobnie się może nie skończy zupełnie, ale na pewno będzie ograniczone. Inaczej będziemy na te wyjazdy patrzeć. I trzeba też pamiętać, że bardzo dobrze rozwijała się tak zwana akcja First Minute, czyli w biurach podróży kupowaliśmy już od września zeszłego roku wyjazdy na lato tego roku, na wiosnę, na lato, czasem nawet na wczesną jesień tego roku. W związku z tym tych wycieczek jest sprzedanych, no lekko licząc, kilkaset tysięcy. Mówię o wycieczkach w biurach podróży, tych największych, które zawożą nas w różne zakątki świata, ale też dużo wycieczek takich krajowych, szkolnych, z tym, no to się liczy nawet w milionach jakby już zaklepane wycieczki, już ktoś wcześniej przewidział, że chce tutaj być o tej porze roku i przynajmniej dał zaliczkę na poczet tego wyjazdu. Te pieniądze są ciągle w biurach podróży i ludzie będą mogli je w którymś momencie zrealizować, te swoje wycieczki. Prawdopodobnie nie te kwietniowe, znaczy wiemy już, że nie te kwietniowe, prawdopodobnie nie te majowe, ale być może już czerwcowe będą mogli zrealizować, a lipcowe i sierpniowe jest coraz większa szansa. Także te zaliczki w biurach podróży są. Jest szansa, że rzeczywiście coś się poprawi. A jak pan podchodzi do takich ogłoszeń, które spływają? Kup teraz, mamy świetną okazję na wyloty, na przykład na styczeń przyszłego roku. Czy można już zakładać, że będzie można spokojnie latać? Oczywiście, ja wiem, ani pan tego w wystarczający sposób nie wie, ani ja, ale no, coś linie lotnicze, coś biura podróży muszą zakładać. Pan by zaryzykował, czy też uważa pan, że to już nie będzie ryzyko, jeżeli wycieczka jest oddalona w jakimś rozsądnym terminie? Powiem tak, bo jeszcze nawiązując do pierwszego pańskiego pytania, albo kończąc je, owszem, z tego kryzysu nikt nie wyjdzie niepoobijany, tak mówiąc umownie, prawda? Biura podróży bardzo dużo stracą, chociaż zapowiadał się bardzo dobry sezon, jeszcze powiedzmy do stycznia, do końca stycznia, do połowy lutego. To, co wspomniał pan, hotelarze w Polsce i za granicą, siłą rzeczy prawdopodobnie część tych biznesów słabszych ekonomicznie upadnie. Następny wątek, linie lotnicze, które w tej chwili są no też zamrożone. Widzimy te obrazki w telewizji. Zaparkowane samoloty. Tak, lotniska zamienione na parkingi dla samolotów. Dziesiątki, setki maszyn stoją na lotniskach. Pamiętajmy, że już wcześniej był kłopot z uziemieniem Boeingów Max, które do tej pory nie dostały ponownej certyfikacji do latania, więc no, tu się dużo wątków nakłada. I ten ruch na pewno będzie bardzo powoli odżywał. Bardzo tak ludzie będą reagowali ostrożnie, to co pan teraz mówi, czy kupować na styczeń przyszłego roku. Ale jest pewne jakby rozwiązanie, czy wyjście. Jeżeli kupuje w linii lotniczej dzisiaj bilet, a potem sobie znajduje hotel, czyli robię tak zwaną usługę powiązaną, czy to ja sam sobie zrobię w domu przez internet, czy to zrobi mi agent turystyczny w biurze podróży, to nie chroni mnie turystyczny fundusz gwarancyjny. Moje pieniądze nie są chronione. Jeżeli ta linia lotnicza upadnie albo z jakiegoś powodu odwoła, na przykład nawet siły wyższej, no to jest usprawiedliwiona, nie oddaje pieniędzy. Jeżeli ten hotelarz zbankrutuje, nie oddaje pieniędzy. Natomiast jeżeli kupimy w biurze podróży taką wycieczkę na za miesiąc, na za pół roku, na za rok, to jednak nasze pieniądze są chronione. To znaczy jesteśmy spokojni, że nam ktoś odda te pieniądze. Mówię ktoś, bo to jest taka gradacja. Biuro podróży ma tak zwaną obowiązkową gwarancję. To może być gwarancja, przeważnie to jest gwarancja ubezpieczeniowa, może być bankowa, czyli na przykład taka jedno z największych biur podróży w Polsce, to są 300 milionów złotych taka gwarancja. W związku z tym najpierw się wypłaca pieniądze z tej gwarancji. Jeżeli by zabrakło tych pieniędzy, no bo nie wiem, aż taka apokalipsa, że wszystko upada, to sięgamy do turystycznego funduszu gwarancyjnego. I teraz uwaga, ten turystyczny fundusz gwarancyjny właśnie została uchwalona ustawa, ta specustawa czy tarcza antykryzysowa, w której jest zapis, że turystyczny fundusz gwarancyjny będzie mógł być podwojony nawet, dlatego żeby tych pieniędzy właśnie wystarczyło na takie, powiedzmy, skrajny przypadek zapaści tego rynku. I te pieniądze prędzej czy później odzyskam. Może nie pojadę na tę wycieczkę, może coś się wydarzy, ale te pieniądze odzyskam. Tutaj jestem bezpieczny, kiedy kupuję w biurze podróży. To akurat mogę z czystym sumieniem polecić. Skoro wspomniałem już o specustawie, to warto tutaj powiedzieć o jeszcze jednym rozwiązaniu, które ona wprowadza. Tak, vouchery. Vouchery dla klientów, którzy już dali zaliczki na swoje wyjazdy wakacyjne, one są teraz pod znakiem zapytania, czy będą zrealizowane, czy nie będą zrealizowane. klient przyjdzie do biura podróży i powie, że miał taką wycieczkę, tour operator powie mu, tu ma pan voucher na cały rok, na cały kolejny rok od tego momentu do wykorzystania u mnie na taką sumę, jaką pan wpłacił, być może nawet troszkę wyższą, bo tutaj biura podróży mogą na przykład coś jeszcze nam dodać do tego, żebyśmy byli zadowoleni. I kiedy pan przyjdzie z tym voucherem do mnie, to pan chciał jechać, nie wiem, do Bułgarii, ale chce teraz pan do Hiszpanii, proszę bardzo, pojedzie pan za te pieniądze do Hiszpanii, oczywiście dopłacając różnicę w cenie, jeżeli taka będzie. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpania będzie teraz przez jakiś czas drugim wyborem i więcej i popularniejsza będzie Bułgaria, ale rozumiem zasadę, tak. O jakiej pan mówi. Panie Filipie, bardzo dziękuję. To trochę optymizmu wlał pan w nasze serca, że no, jest źle, będzie nie najlepiej, ale w końcu wszystko się musi kiedyś zmienić. Dziękuję bardzo za rozmowę w Trójce. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia. Za 8 minut godzina 17 w Trójce przez cały dzień. Wspominamy Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł dziś rano. Krzysztof Lęczowski, wiolonczelista Atom String Quartet, wydał w 2019 roku płytę Penderecki poświęconą wczesnej twórczości mistrza. Panie Krzysztofie, Krzysztof Penderecki otwarty był na różne gatunki muzyczne, w tym jazz. Otrzymał pan od Pendereckiego list z aprobatą jazzowych przeróbek waszego zespołu Atom String Quartet. Tak, faktycznie maestro Krzysztof Penderecki był bardzo otwarty, był zresztą, miał na koncie bardzo wiele współprac z muzykami jazzowymi, również napisał taką kompozycję Actions. Współpracował również bardzo blisko z takim pianistą Piotrem Orzechowskim, pianohuliganem, przy jego płycie. Pamiętam ich te rozmowy, między innymi o tym, jak okiełznać te niektóre rzeczy, które były z wielkich form przetransponowane na fortepian solo. Też jest słynna jego współpraca z Johnem Greenwoodem. Także faktycznie wydaje mi się, że dla słuchaczy Trójki to jest też bardzo bliska postać, ze względu na to, że był bardzo życzliwy, jeżeli chodzi o faktycznie współpracę z różnego rodzaju muzykami, nie tylko tymi klasycznymi, nie tylko te wielkie sceny, ale również bardzo życzliwy był Penderecki względem, no ja ze swojej strony powiem, głównie jazzmenów, natomiast również rockmenów i twórców awangardowych, ale z tego takiego korzenia wywodzącego się właśnie z muzyki rockowej. Tak, no był gwiazdą światową, globalną. Jego utwory były wykorzystywane przez największych twórców filmowych, przez Davida Lyncha, Stanleya Kubricka czy Martina Scorsese, prawda? Faktycznie bardzo mocno to widać. My z Atom String Quartet bardzo dużo podróżujemy po świecie i te wszystkie topowe sale koncertowe, które zdarza nam się czasem odwiedzać, tam w jednym rzędzie razem z na przykład z Sir Simonem Rattlem czy z Jojomą na ścianach, gdzie upamiętniane są wydarzenia, że występowały tam wielkie gwiazdy. Również wszędzie tam jest podobizna Krzysztofa Pendereckiego. Jak się wchodzi na przykład w San Francisco do Filharmonii, do sklepów z płytami, to pamiętam, zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, że w ogóle na samym wejściu płyta Anne Sophie Mutter właśnie z utworami Krzysztofa Pendereckiego, osobne stanowisko. Również pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy za tą String Quartet w Pekinie i graliśmy w National Center of Performing Arts i tam były ogromne, naprawdę uwierzcie mi, ogromne plakaty reklamujące to, że Krzysztof Penderecki pojawi się z Symfonią Warszawią właśnie z National Center of Performing Arts. I tak mógłbym wymieniać i wymieniać, no wielka strata dla całego środowiska muzycznego, bo odszedł moim zdaniem największy kompozytor naszych czasów, nie tylko Polski. No i niestety zbiór jego kompozycji się domknął. Ja kiedy dosyć dużo żeśmy udzielali wywiadów właśnie przy okazji wydania płyty Penderecki z Atom String Quartet i zawsze powtarzałem, że ten zbiór jeszcze nie jest domknięty. No i dzisiaj niestety się okazało, że ten zbiór kompozycji Pendereckiego się bezpowrotnie już domknął i to straszna strata. Panie Krzysztofie, jeszcze na koniec bardzo króciutko. Pan miał przyjemność być w ogrodzie mistrza, 30-hektarowym ogrodzie. Ten labirynt podobno budował jak partyturę, nuta po nucie. Odnalazł się pan tam? No właśnie, to jest ciekawostka, że w Lusławicach przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego po drugiej stronie ulicy jest właśnie dom państwa Penderecki, gdzie maestro osobiście projektował labirynty, ponieważ miał bardzo dużą, jako kompozytor również miał dosyć dużą potrzebę kontrolowania wykonawców. Również jakby ta jego potrzeba kontroli jakby uzewnętrzniała się poprzez to, że właśnie projektował labirynty i te labirynty były jeden z tych największych, to trzeba naprawdę poświęcić 45 minut, żeby za owym krokiem przejść. Robi to również ogromne wrażenie. On to wszystko osobiście sadził, pielęgniował, był zapalonym ogrodnikiem. Miejmy nadzieję, że będzie można nadal odwiedzać ten wspaniały ogród. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za to wspomnienie. Krzysztof Lęcząski, wiolonczelista Atom String Quartet, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.